Hela du en kärleksmums, Emil? Nej, sluta. Jag blir faktiskt lite obekväm och gullig. Nej, ja. Nu är det så. Nu är det så. Du är en kärleksmums. Jag är en Nördlivs egna kärleksmums. Åh gud, vad sexigt. Nu, jag känner mig som en karaktär Johan Rheborg skulle spela i någonting. Du strör lite kokos över. Nej, men gud, det är så kokos blir bra. Man strör det även. Jösses. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 29/9/2018 när vi spelar in det här, och det här är avsnitt nummer 181. Jag heter Fredrik, med oss har vi Sara. Hallå. Vi har Rob. Ja. Och återigen, vår käre, egne mollusk tänkte jag säga, men det är du inte, Emil. Hallå. Varför kan inte han vara en mollusk för? Nej, men han får inte vara mollusk, för han är ju en... Kärleksmums. Kärleksmums, ja. En kärleksmollusk. Kärleksmollusk. Det lät som någon... Nej. Det lät som någonting med att operera bort. Det finns en salva för det. Du får operera bort dig, Emil. Det går inte. Idag kommer vi snacka om allt möjligt från Transference på PS4, Forza Horizon 4, Outlaws och varför inte lite Åsa-Nisse på det. Det är sant. Det är sant. Det låter som ett skämt. Det är sant. Men vi kommer också ha lite nyheter såklart om Telltale och lite mus- och tangentbordsstöd och lite nyheter om Sony och hur de tycker om att svänga lite på saker och ting. Sen kommer veckans diskussion som är fallback-spel. Vilka spel har ni alltid installerat på era konsoler eller datorer? Och drar ni igång dessa när ni inte orkar starta upp ett nytt spel? Och varför? Är fallback-spel liksom en specifik typ av spel eller kan det vara vad som helst? Vi går lite mer närmare in på det senare då. Och så lite lyssnarfrågor på det. När ni tänker på bilar och ni tänker på formen på en bil, vad är det som gör att ni tycker om en viss form för en annan form på en bil? Alltså den enda bilformen jag tycker om är de som är Ahlgrens. Så. Men har ni tänkt på det någon gång? För jag tänkte på det igår. Jag åkte från Norsken. Och så mötte jag en bil och tänkte, åh, det var en snygg bil, tänkte jag. Och sen tänkte jag efter det, men vänta, varför tyckte jag det var snygg? Det är bara en bil ju. Ja, men jag tyckte den var snygg för den var rundad, väldigt mycket runda, sköna. Det var en Jaguar. Den hade kurvor. Den hade kurvor. Jag gillar Corvette faktiskt, jag vet inte varför. Bilen hade korvar, va? Nej, Corvette. Ja, den hade korvar. Korvvett. Korvett. Åh, gud. Men vad gillar jag Tesla? Varför gillar du Tesla? För att Tesla, liksom namnet eller formen av det? Formen på en Tesla? Formen är det väl mer Corvette som jag tycker ser rätt cool ut. Jag vet inte fan varför. Mm. Tycker de ser cool ut? Men, precis, för det är exakt det jag funderar själv. Men varför tycker jag om formen på den där jävla bilen som åkte förbi? Det var ju bara en bil till i mängden av alla andra bilar. Jag vet inte, du är väl konstig? Ja, jag antar det. Mm. Jag antar det. Men vi gör så här. Alltså, alla bilar ser likadana ut, tycker jag. Nästan. För det mesta tycker jag det också, för jag har typ noll koll på bilar egentligen. Vad säger du? Det var mer variation förr, var det faktiskt, på bilar. Det var bättre förr, men det är något som jag har märkt också, är det att de flesta bilar nu för tiden ser mer eller mindre likadana ut. Det är ju... Ja, men jag håller med just där. För att en äldre bil får en identitet. Jag är lite för den här skolådeluckorna. Alltså. Volvo V40. Ja, men, typ 740. Ja, men typ. Ja, exakt. Alltså, jag gillar väldigt sällan folket som kör dem. Alltså, men formen är det. Jaha. Nu har jag stött mig med folk igen. Intressant. Jag är mer rundad form och du är mer fyrkantig. Så du är en boll. Vad betyder det? Ja, men det är för att att någonting i mitt liv måste vara konformistiskt och tråkigt. Det där låter som en väldigt bra analys. Ja. Och svensk du är. Tack så mycket. Med angående analyser och så går vi ju in på lite analyser av vad som har hänt under veckan i veckan som hänt. Vi kan väl börja med... Wow. Vi kan väl ta oss ut i rymden lite. Mass Effect Andromeda, Sara. Du har tagit an det. Ja, för ingen skull. Jag köpte det. Det var rea på hos Sony eller vad fan, PSN för ett tag sedan. Och det gick rätt billigt, så jag tänkte jag köper det väl då, för jag har ingenting annat att göra. As you do. Ja, men vad fan. Men det låg liksom under 100-lappen. Så och nu är det ditt favospel här. Nej, det är det inte. Nu är det ditt näst favospel. Alltså, varför då? Så? Det är väl okej. Okay. Det är bara det att jag tyckte det... Ja. Det var inte wow. Men det var mycket, mycket bättre än Mass Effect 3 slut i alla fall. Ja, det var inte en hög ribba direkt. Nej. Men det jag tyckte var tråkigt med spelet i sig, det var liksom storyn kändes, alltså den var, alltså jag tyckte inte den var något speciell. Nej. Där. Under Mass Effect så har man liksom hela den här grejen, okej, det här typ vi håller på verkligen dö ut och det är typ fara. Och jag tyckte man fick inte samma känsla i det här spelet, även om de försökte lite bara, åh nej, vi måste typ kolonialisera allting för vi är människor och vi är dumma i huvudet. Mm. Men vad tyckte du om karaktärerna då? Tråkiga. Okej. Okay. Alltså det fanns liksom inga som verkligen stod ut, tyckte jag. Okej, okay, så en lite halvdan story och tråkiga karaktärer, men gameplay? Gameplay kändes som en vanlig shooter lite. Alltså, jag tyckte du sa att det var helt okej det här spelet. Det var okej. Det var okej för att jag satt ju faktiskt och fick 99% på spelet, så att jag satt ju ändå liksom och plöjde igenom det mesta. Ja. Det var det att jag tyckte väldigt mycket var, alltså det var mycket repetitiva grejer liksom. Att det fanns inte så många val som Mass Effect har varit känt för liksom, som faktiskt spelar roll. Mm. Det finns ju bara ett slut. I princip. Ja. Liksom det känns som att ingenting man gör riktigt påverkar spelet liksom, som att man bryr sig. Men annars var det okej. Det var okej. Det var okej för att alltså, det var okej. Det var inte Dragon Age 2. Okej. Återigen, inte en speciellt hög ribba. Precis. Fast jag tyckte att Dragon Age 2 är okej ändå. Det var mest liksom, alltså, jag tycker ju om Mass Effect. Jag tycker ju om det ju nu. Alltså, liksom, det är en universe. Det finns ju mycket lore. Ju... Mycket liksom någon kan ta av det. Ja, men problemet är ju att all loren är ju nästan ny nu, eftersom det är en ny galax, så att säga. Och typ i deras ögon liksom så, nej men typ, vi skiter i Milky Way liksom. Okej, vi har några raser som är med, men typ vi alla håller egentligen på att dö ut eftersom allting har gått fel. Det är muntert. och den enda nya, eller det finns ju bara typ i princip två nya raser om man inte räknar med Remnant, men som är mer liksom bara teknik. Bara två, så. Det blir inte mycket att ligga med. Eller jag menar, tala med. Nej, det finns ju de andra gamla. Om man vill ligga med någonting så finns det ju de andra också. Åh, Vad bra, säkra kort. Ja, men som så, ja. Alltså, jag sitter där och håller i stolen. Twisten var ju inte så himla liksom. Oj. Men ja, vad var exakt bra nu? Bra var väl att den höll mig liksom, att jag faktiskt spelade igenom det. Okej. Helt. Ja, men det är ju, det är att ju det höll något. Mitt intresse. Alltså, det höll ju ändå mitt intresse så. Det var inte, kast, men om man ska liksom jämföra det med Mass Effect 2, som är ett av mina favoritspel, så var det ju typ bara en fis. En väldigt... Det har ju Mass mycket... Effect Andromeda, bara en fis. Det har ju väldigt många analoger till första Mass Effect ändå. För första Mass Effect hade också väldigt mycket av en... Storyn var bättre i Mass Effect 1 än vad den är i Andromeda. Men den känns också mindre... hotfull på något sätt. Mm. än vad tvåan och trean gjorde då. Det är mycket domedag där liksom. Ja, men i ettan så hade man inte det, för där var ju liksom man jagade ju bara efter Saren, man visste ju inte riktigt vad som. Så att det, men där man kommer ihåg liksom, och det är väldigt mycket repetitivt från i första Mass Effect också. Mm. Men man tycker ju då att de borde ha lärt sig från det och man inte tycker lägga ju det, in det. Liksom. Men, och det här RPG-elementen och sånt, liksom, jag tycker det har försvunnit så mycket mer. Det känns inte som ett RPG. Precis, liksom. Ja, men det var jag kommer ihåg, för jag recenserar ju det. Mm. Det kändes som att det var... Allting var väldigt... überstreamlinat på något sätt. Ja. Och det är inget fel. Alltså, för rätt person så kommer det vara mycket, kanske roligare då. Men, det jag inte tyckte om det var att det var så jävla open world, eller att de försöker göra någonting open world. Mm. Och det bara kändes som att okej, okay, och det har man gjort i andra Mass Effect-spel, men liksom, okej, okay, nu måste jag åka hit här igen. Mm. Och så här, alltså att man blir lite trött på det. Jag tycker... Det känns som det borde ha varit lite mer linjärt. De behöver inte satsa på att vara open world. För alla spel behöver inte vara open world. Det finns sjukt många bra spel som inte är open world. Som, jag menar, ta Wolfenstein, den nya Wolfenstein-spelen. Mm. Liksom. De är bra. I alla fall det jag har spelat. Mm. och sen skiter jag i multiplayer också. Ja. Det tycker jag... Tycker det är synd att de har satsat på de grejerna. Ja, att BioWare har satsat på multiplayer känns ju inte som att det är BioWare själva på något sätt som bara, nu måste vi göra multiplayer för det. Vi är kända för RPG-makare nummer ett. Och sen finns det ju mycket plot holes i det också. Man bara, när det slutar, man bara, jaha, det känns lite antiklimatiskt. Ja. Det skulle ju komma DLC till den och sånt där, men det kommer ju inte. Nej, det är ju stängt ner helt och hållet. Det var ju meningen att det här skulle vara liksom en testgrej nästan för en ny trilogi. Vilket är varför storyn känns lite plottrig på många ställen, eftersom de försökte sätta upp grejer som skulle liksom komma i nästa spel. Så därför, i första Mass Effect så hade man ju också många grejer som lämnades öppna. Mm. Men man fick tillräckligt mycket closure för att man skulle liksom känna att okej, det här är ett färdigt spel, men det kommer mer liksom. Precis. Men nu har de ju sagt att om, vad fan heter det, Anthem går bra, så kan det vara så att Mass Effect återupplivas. Mm. De håller på att arbeta. De har inte helt glömt bort Mass Effect. Det är bara det att typ jag undrar på vilket sätt de liksom kan, alltså, väcka liv i serien, för att det här kändes liksom... Det var inte superdåligt, men ljummen, det var inte jättebra. Ja, precis. Den var lite fisljummen, sådär. Den var varken jättebra eller jättedålig. Den är liksom bara en axelryckning, sådär. Spelet var ju rushat ut också. Helt och hållet. Men det var ju Mass Effect 3 också. Ja. Men det här var ju väldigt så här, det var ju liksom, men ni ska ha det ut på det här datumet, do or die liksom, och det dog ju. Och liksom, nu har jag inte ens pratat om grafiken och typ alla jävla glitchar och typ så här, som bara var frustrerande att hantera. Alltså, är det fortfarande med... det alltså? Eller? Ja. Jaha. Ja, de har inte fixat så himla mycket. Alltså, de har ju fixat lite, tror jag. Men, det var senaste patchen för det här spelet. Men det finns ju, alltså, det ser ju fortfarande inte helt... Men skulle du säga att man ska springa ut och köpa det? Under 100-lappen i så fall. Alltså, man får ju mycket spel. Man får ju, alltså, under 100-lappen så får man ju mycket spel för liksom en liten peng. Mm. Så att... Men liksom, man ska inte förvänta sig ett mästerverk. Nej. Som sagt, det är inte Mass Effect 2. Precis. Ja, men vad intressant. För det blev lite överraskad att du skulle snacka om Mass Effect. Det var ju ett tag sedan man pratade om den då. Det är ja, kul jag att... hatar EA också, så att... EA har ju sugit skäden. Och jag är inte vän med BioWare heller längre, så att... Nej. Jag... Och recensera Anthem sen. Nej. Det kan jag göra. Sågar i 1000 bitar. Ja, vi vet aldrig. De kanske... Det återstår att se. Men från en jätte till en annan, tänkte. För om EA är en jätte så är ju Sony också en jätte. Och Sony har nu svängt angående crossplay. I alla fall för en titel. För Fortnite blir nu tillåtet för PS4-spelare att möta andra människor från andra plattformar. Lite intressant nyhet. lite betatest på det. Nu står inte de med här, men Pete Hines på Bethesda gick ut och sa, för han var ju en av dem som sa att ja, men det här med Sony, de måste ju ta med tusen ta itu med crossplay. Crossplay. Men nu sa han typ, ja, för alla bara, ja, men nu är uppenbarligen Sony redo för att göra crossplay. Kommer det bli det på Fallout och kommande spel? Nej, det blir ingenting just nu av det, sa han. Så han håller inte så mycket vad han lovar kanske direkt eller så. Men Sony i alla fall har ju svängt lite grann. Vi får se om det fortsätter. Alltså det känns ju mångt och mycket som de måste nästan göra det. Ja, men det känns även som att det här är en testgrej för att se hur mycket de kan tjäna på det. Precis. Ja, just det, är det ju. Allting handlar om pengar. Ja, det är ju klart. Pengar styr, som Danny säger. Om man ska titta på det här så ser man ju att där de förlorar ju ingenting i utgivningsavgifter eller någonting, med tanke på att Fortnite är ett gratis spel. Så det är ju en perfekt start att testa det på. Särskilt med tanke på att spelet i fråga också är sjukt crossplay. Det är ju fan till och med på... du kan sitta på alltså nu med PlayStation och köra mot någon som sitter på en... ja, en telefon. Jag kanske sitter och spelar det på telefonen nu, vem vet? Ja. Det gör jag inte. Nej. Aldrig spelat det spelet. Ja, kommer du aldrig göra. Nej. Men det känns som att de kollar liksom, för de dippar tån i vattnet liksom, för att se hurvida aktivitet och sånt där går upp för spelet, för det har de ju sett säkert statistik på och se liksom, så att för att kolla på om det är värt att investera i. Sen hurvida de faktiskt kommer göra det är väldigt... vad ska man säga, skeptimistisk över det hela. Jag tror nästan de måste göra det. Eller inte måste, ja. Så, men alltså typ... Jag tror nog att de har nog blivit påverkade av majoriteten av människor som pratat om det och testar nu. De har inget riktigt att förlora på att testa det på en gratis titel på det här sättet. De har inte mycket att vinna på, kanske har på alla titlar såklart. Och det är ju inte... Jag menar, Sony och PlayStation där, de har ju turen i att de har fler exklusiva. Det finns alltid ett stort skäl att ta sig till PlayStation. Men multiplattformsspel, det är frågan hur många de skulle kunna tänka sig att låta vara crossplay. Alltså jag kan ju se... att de kan testa det med andra gratisspel eller samma spel som liksom... Kanske Warframe. Ja. Men jag tror att... jag kan förstå vart Bethesda kommer ifrån till exempel. Mm. Att om de inte vill liksom anstränga sig för det, för någonting som Sony möjligtvis inte kommer supporta överhuvudtaget. Mm. Så, ja... Ja, det blir intressant i alla fall. Vi får se vad det blir av det hela, helt enkelt. Yes. Men om vi hoppar från Sony till Microsoft då. Jag tänkte, för de kom ju ut här med att det skulle bli officiellt support då på mus och tangentbord till Xbox One. Till och med är det så att Razer, en av de här stora tillbehörstillverkarna, de kommer introducera ett litet paket här längre fram. Vad det ser ut i de bilderna som har smygits ut lite smått, så där är det ju ett tangentbord och en mus. Vad tycker ni om det här då? Är det bra? För sent? Inte värt att bry sig om, eller? Nej. Kul för dem. Alltså... Det är lite av en axelryckningsnyhet på, på något sätt, liksom. På grund av att Vad är poängen ibland? Poängen är att de andra spelarna, när du sitter där och du spelar Warframe, som är en av de första spelen, och sen hela tiden blir du mördad av den här killen längst bort. Ja, uppenbarligen kör han mus och tangentbord. Okej. Okay. Ja. Så du menar på att jag kan skilla upp dem med att använda mus och tangentbord istället? Svar ja. Okej. Jag är inte tillräckligt kompetitiv för det, men okej. Alltså jag förstår vad du menar, men samtidigt känns det som att jag tycker inte det är så jättestor grej ändå, helt ärligt. För jag tycker de kör ju ändå Windows 10 på Xbox. Mm. Så jag förstår inte varför det har varit, varför de inte haft det tidigare ändå. Jag trodde de hade det redan, men bara i menyer och så. Phil Spencer gick ut för några år sedan och sa att det här är absolut ingenting de skulle ta till plattformen, för att det skulle vara lika för alla. Det var väl egentligen andemeningen av det han sa då. Ja, men med nu... all crossplay och sånt där, ja, så... Men det. Nu blir det ju lite förändringar här, och jag tror att förändringen... Alltså, ta ett första personspel och du kan köra och du får officiellt stöd av till exempel Razer-produkter. Jag personligen känner ju, särskilt nu när jag har kört några spel på sistone, att åh, fan vad jag vill ha mus-tangentbord. För de var väldigt klankiga i vissa spel. Till exempel Strange Brigade. Till exempel Mass Effect Andromeda. Ja, och det, den där exaktheten, om den skulle bli officiellt stöd då, så skulle det ju vara jättebra. Men det är ju upp till utvecklarna också att välja om de vill att deras spel ska få den här supporten. I nuläget är det som sagt bara Warframe som blir annonsat att ha officiellt stöd då. Jag kan inte tänka mig att det är så svårt att lägga in, med tanke på att många av spelen kommer ju ändå ut till PC. Och det är ju crossplay, så att på mångt och mycket. De har ju det här, Play Xbox Anywhere, Play Anywhere, liksom. Ja, precis. Ja, liksom, så att jag kan inte se att det är så jag tror det, annorlunda. Ja, och jag tror nog det är lite av en anledning också, för att de har ju, precis som du sa där, att de har ju redan bakat in det egentligen, stödet. Jag menar, jag sitter ju och kör Forza Horizon, och där finns det ju stöd för mus-tangentbord. Och där är ju en cross sån där Xbox Play Anywhere. en sån där, du vet. Ja. Play Anywhere, cross-play anywhere. Jag tycker det är lite småroligt ändå, för det betyder att jag faktiskt kan ta mig an lite fler spel på Xboxen utan att känna att jag flippar runt i första person som en banan, tänkte jag säga. Jag föredrar ändå att använda handkontroll. Ja. I första person? Ja, ja, det gör inte jag, kan jag säga. Då känner jag direkt låst. Man måste gå och strafa hela tiden och blir aldrig någon exakthet liksom. Men... Fast jag är inte så mycket av en, liksom, det är inte... Hur ska han nu säga det här utan att vara... Om vi säger så här... Jag är inte bra på FPS-spel. Nej, om vi säger så här, det här är ungefär som, säg att du har höjt din standard. Då är du van vid den standarden. Och så tänker jag att jag är van vid mus-tangentbord. Jag vet hur bra något kan vara, exempelvis. Så när jag går till första persons spel, då känner jag mig liksom som att någon sätter så här handikapp på mig liksom, och säger, nu får du köra med handikapp, haha. Och då tänker jag, jaha, ja, då får vi köra det. Det finns ju inget annat att välja. Men nu så kanske det kommer lite val. Vi får se. Ja, nej, men alltså, om folk är glada så... Jag tror det, för de som gillar det så blir det mer roligt för Xbox. Så det är i slutändan mer gamer som blir glada. Det är väl när kommer det? I den 10 november? Ja. Eller? Nej, det är då de ska, utan att säga fler detaljer. Precis. De ska ha en liten tjotafräs då, som man brukar säga. Ja. Mysigt. Precis, det är den tekniska... Apropå ordet tjotafräs, Åsa Nisse, Emil. Oh, jösses. Jajamän. Du kom på en bra idé att du skulle titta Åsa Nisse. Hur mycket Åsa Nisse tittar du? Och varför? Jag räknade ut. Varför är en svårare fråga att svara på. Jag vet hur mycket först. Men det var, om jag nu, jag har samlingsboxen här. Jag har faktiskt en box här. Det är samlingsbox 1 av 2 eller 3, okay, tror jag. Det står att det innehåller 8 filmer och cirka 12 timmars speltid. Så 12 timmar då. Plus en film till. Mm-hmm. Så 13 timmar, Åsa Nisse. Okej. Så att man orkar. Jag har inte ens ork för typ 5 minuter. Det låter som tortyr. Jag brukar inte läsa Åsa Nisse i tidningen liksom. Ja. Hur kom du fram till att titta på det här? Ja, varför? Det är där jag är fundersam över det här. Jag vill veta ett konkret svar på varför. Men det kanske finns något bra där. Det finns någonting där som alltså, Erik kanske skulle det säga. Det kan jag inte tänka mig. Jag har förklaringar och dåliga ursäkter. Men det är väl egentligen det att jag skulle ut på landet. i en vecka utan så stabil internetuppkoppling. Och jag hade köpt den här boxen av en vän som ville bli av med den. Mm-hmm. Så, understandably. Åh gud, jag klandrar dem inte dugg. Förståeligtvis. Så jag tog med den boxen och sen så här 50 horror movie classics som typ suger allt. Okay. Det är så dåligt nästan. Och jag tänkte, om jag någonsin kommer se de här så är det väl för fan, jag sitter på landet utan en stabil uppkoppling. Och just Åsa Nisse och sådär är väldigt intressant att se, därför att de var så här publiksuccéer. Men hade fruktansvärt dåligt mottagande av pressen och kritikerna. Och ändå gjorde de över 20 år sedan i sig filmer. Ja, det finns ju skäl till varför de gjorde så många. Det var ju inte som att de bara efter en film tänkte, ja men det här tjänar vi pengar på att sluta med. Nej gud, nej. Alltså det här är ju typ, förutom Universal så har vi ett Åsa-Nisse, liksom, de var nästan först med att göra ett Cinematic Universe. Det är det som är så helt sjukt. Vi har ett svenskt Cinematic Universe med Åsa-Nisse från 49 fram till typ 61. Ja, och det som är så intressant för mig är just att eftersom jag gör film så kan jag se lite, hur gjorde de? Det blir ganska intressant rent tekniskt. Och det är ju väldigt mycket, alltså fars är det ju. Det är ju total jävla fars. Men det är intressant att se hur det skiljer sig från hur novellerna var. För Åsa Nisse var ju faktiskt noveller först. Och sen blev de ju en serietidning, har jag för mig. Och sen blev de... Och sen blev de filmer. Och då har ju... Ja, det var alltså, det finns noveller med Åsa Nisse. Och hur de är vet jag inte. Jag orkar inte läsa. Jag har läst tidningen. Nästa uppdrag för nästa gång du är med. Du ska ha läst... Nej. Men du som ändå har sett igenom väldigt många nu, finns det någonting som du känner som de första filmerna hade som sen försvann i de senare liksom, på något sätt? Alltså de är ganska genomgående. De har en jämn nivå av, vill jag vara rolig kan jag säga, att de är jämndåliga allihop liksom. För de sätter en ton, det är i princip en sketch, han skrattar och sen går de vidare till nästa sketch. Och sen är det typ en röd tråd som är extremt tunn. Men den finns där. Och jag kan tänka mig att det här faktiskt roade folk i en timme och 10 minuter. Vissa av dem är över 1:30. Men om man gick på bio och såg det här, man fick det man ville. Liksom, man fick skratta lite grann och så. Men jag kan inte säga att någon blev sämre eller bättre. För det gick varken eller upp eller ner. Faktiskt. Okej. Ja. Det är kul att du tog då an där i alla fall. Det var... Ja, men jag måste läsa upp. Det bästa med Åsa Nisse är beskrivningen av rebooten som kom 2011. På IMDb så är beskrivningen eller synopsisen så här. Just a really, really, really bad movie about a guy who finds oil. Va? På riktigt? På riktigt. Det är fantastiskt och ingen har brytt sig om att ändra det där på, alltså sen filmen kom. Det måste jag titta. Så det står alltså där. Det är den med Kjell Bergqvist. Jajamän. Jaha. Jag sitter och kollar på IMDb. Den heter Welcome to Knohult. Jajamän. Heter den. Och jag är lite så här, jag kollade upp Åsa Nisse gjorde jag. Och det finns 50 böcker om Åsa Nisse. Alltså böcker om Åsa Nisse. Va? Skriva alltså, som en gammal SS-soldat. Det finns en musikal också, tydligen. Nej, jo. Sluta nu. Nej, alltså jag skojar inte. Det är tydligen. Till nästa gång du har varit med så ska du ha sett musikalen också. Nej. Jag ska fan se om jag kan hitta den bara för det. Nu jävlar, nu är det efterforskning på dem. Nu blir det banan här. Jag ska flytta till Knohult, ja. Blir lite så här... Ja, nej. Ja, nej, jag vill nej. Nej, men det är inte värt det. Om du har internet, håll dig... Ja, exakt. Nej, men håll er undan. Har ni en uppkoppling, håll er undan. Då kan ni göra... Speciellt om man har en uppkoppling. Ja, alltså, om man har en uppkoppling och ändå tittar på oss som ni säger, då får man fan prioritera om livet. Ja, och det gör jag. Jag har fortfarande på oss som ni ser filmer kvar att se, faktiskt. Jösses. Snälla. Ja, ja, men de är fascinerande. Nej, men så, jag lär mig mycket mer av att se sämre och dåliga filmer än vad jag lär mig av att se bra. Många så här filmutbildningar och sådär, ja, nu ska vi titta på Gökboet. Och det är så här, fair. Man lär sig extremt mycket av Gökboet. Den är genial på många sätt. Men du lär dig definitivt hur du inte ska göra, det är att se filmer som Åsa Nisse. Mm. Ja, det är väl enda sättet jag kan se att de skulle vara värda att titta på är om man är alltså som du, regissör eller väldigt så här filmet, så att man vill veta hur man inte ska göra. Ska vi kalla dig Åsa Emil nu? Jag vet. Åsa Emil, oh, vad gör du? Det är en handle på alla mina sociala medier. Emil, vi kör fucking Åsa Emil. Åsa Emil, vad gör du Åsa Emil? Oh. Han hette ju faktiskt inte Nisse. Gjorde han inte. Nej, vad hette han då? Ja. Nej, han heter ju någonting annat. Ja, nej, han heter ju faktiskt typ Efraim Erik Nilsson heter han. Precis. På riktigt. Så han är Nisse på Åsen. Åsa Nisse. Mm. Men tydligen i filmen. Det känns som att vi lär oss om någonting som vi inte borde lära oss. Nej. Ja, nej, ja, eller kanske så här... eller tvärtom, vi kanske behöver lära oss om det här. Det är ju svensk filmhistoria. Det här är kulturpojken. Där har ni honom, Åsa Emil. Kan vi gå vidare? Ja, vi går vidare. Snälla. Vi går vidare. Till någonting tråkigt. Okay. Efterdyningarna av Telltales nedläggning så händer det lite grejer kan man säga. Dels så blir de stämda, mer eller mindre. Yay. Och det är ju inte kul. Den för detta anställd då som helt enkelt känner att det här gick inte rätt till, så fy er. Fredrik, jag vill höra en bra resonemang om när en stämning skulle vara en bra och rolig sak att hända. Ja, om det är jag som stämmer någon och jag får massor med pengar, då är det väl ändå jättebra. Ja, men det är det handlar om. Nu var det inte det som var riktigt. Nej, frågan. Men du sa inte exakt vad som kunde vara i bra sammanhang. Ja, men du förstod ju vad jag menade. Ja, och du förstod vad jag menar också. Hur som helst, det var en som nu har alltså valt att ge en så kallad class action lawsuit mot för att de bryter labor laws där borta i staterna. Och det är ju inte så jävla roligt kanske. Och sen har vi ju då att Telltales Walking Dead-serie, ja, det har visats upp intresse från olika partners i alla fall. Sen har det inte riktigt sagts något vad jag har förstått, eller? Det är inte något som är spikat att den här ska tas an. Det är mer som att... Nej, det var ju mer att det är folk som har visat intresse eller liksom sagt att vi kan nog kanske hjälpa till. Och de säger det att det är... Huruvida det faktiskt kommer i spelform eller inte är oklart i dagsläget. Det är möjligt att det kommer som en serietidning kanske, eller som en animerad serie möjligtvis. Ingen aning. Det där är mest spekulationer än någonting annat. Däremot så såg jag en uppdatering på den här angående stämningen. Okay. Tydligen så har de hittat något sätt att de kanske kan slåss mot den. Så att de kanske inte är tvungna att punga ut med pengarna som de ska göra. Mm-hmm. Vilket är ju yay. Ja, men var det förra veckan vi pratade om Telltales nedläggning eller? Ja, jag tror det. Ja, det är ju en liten fortgående historia som inte är rolig på något sätt. Men det, jag vet inte riktigt vad man kan säga. Det är mest att vi liksom särligare till. Det händer grejer, men folk har i alla fall intresse fortfarande av förhoppningsvis att få något form av slut på The Walking Dead. Ja, vare sig det, om det faktiskt kommer i spel är ju, vore ju bra, men det låter ju inte som att de har riktigt resurserna för att, även om de får någon som backar dem liksom, har inte riktigt resurserna för att göra något sånt. Men tydligen så är ju båda episoderna skrivna redan, så att de har ju skripter för dem, så att de kan vet ju säkert vad? Göra någon. Kommer du ihåg vad vi pratade om förra veckan? Det är ju en liten publisher som köper upp allt numera. De heter THQ. Vi är tillbaka på THQ igen. THQ, köp upp nu. Alltså de är verkligen för revenge nu liksom, med tanke på hur deras läge var innan. Yes. Nej, men jag säger det, THQ, kom igen nu, köp upp Telltale. Eller köp IP-erna då, skit i bossarna där borta. Utan köpa IP-erna, ta med lite av de här sköna utvecklarna och bygga upp, gör avslut på det hela på ett bra sätt. Jesus. Kom igen THQ, kom igen. Fredrik blir otäckt när han blir exalterad. Ja. Men du, nu pratar de om att bli exalterad. Och jag blir exalterad av Outlaws. Åh! Oh ja! Kommer, du kommer ihåg när det kommer. Vad glad jag blev att det var någon annan. Va? Alltså jag har fortfarande... Nej. Vad är Outlaws jo. För de som inte känner till? Outlaws är ett första persons västernspel utvecklat av LucasArts. Och är helt fantastiskt. Det är fast-paced, det är fan mycket pussel. Och fantastiskt många referenser till Indiana Jones och massa coola grejer. Liksom. Jag vet inte, det känns bara som att den typen av spel inte görs längre och har svårt att komma på något annat som går i samma ton eller stil som Outlaws överhuvudtaget. Mm. Den där humorn som genomsyrar hela spelet, trots att det är ju mer eller mindre rent skjutarspel. Liksom. Du kommer till stan och du ska göra ditt och datten liksom. Ja, alltså storyn är extremt platt, men det är det, humorn, författandet, allting är väldigt väl gjort liksom. Körde du någonsin multiplayer på det? Jag gjorde inte det, men det slog mig förut att vi borde starta upp en så här nördliv-server på Outlaws. Nu blev Fredrik exalterad igen. Jag försöker verkligen bara hålla mig i Fredriks mun. Det är svårt, det är svårt. I munnen? Och på andra ställen. Nej, det är jag själv som gör det för att jag ska kunna komma tillbaka hit. Ja. Ja, men det... Det var väl ingen som krävde av dig. Jag vet inte, det känns som att Fredrik är den som är minst barn till låten i den här podcasten. Och han kommer tillbaka vecka ja, efter vecka. Ja, precis. Så du kan säga vad fan du vill. kanske inte vad fan du vill, men... Nej, nu har han öppnat portarna. Nu kör vi. Åsa Emil, vad säger du? Ja, men det är min klabbarpan. Har... Nej, shh, är det jag klabbarpan då? Ja, Outlaws. Men har du kört det på sistone eller mest att du reminissar lite, så att säga? Nej. Det är ett spel som för... Jävla återkoppling. För foreshadowa nästa grej. Just att det är ett sånt spel jag alltid har installerat. Det är ett spel jag alltid spelar. Alltså banorna sitter i muskelminnet. Det är jävligt coolt. Jag tror mitt rekord på min favoritbana var just demo. Det var Sanctuary. Det var bana 2. Det var den här stan man kom till. Jag tror jag klarat av den på om det är mellan runt 3 minuter om inte mindre. För att det går egentligen bara ut på att sätt springa runt, veta exakt vart man ska typ, hoppa in och hitta alla genvägar. Och det är sånt där spel som lär man sig hur allting funkar så kan man göra helt fantastiskt coola liksom, hopp och grejer och hoppa över hälften av banorna. Så ja. Jag kommer ihåg, det fanns ju såna här klassiska så här, no-clip, så här god mode. Man skrev in typ bara och sen plupp så kunde man liksom gå igenom väggar och allting på klassiskt. Alltså där. Koderna sitter kvar i huvudet också. Domvis. Det har de gjort i alla år. Skriver du Oli Maella så är du odödlig. OL Postal får alla vapen. OL Shaw så skjuter du så dina vapen ökar i styrka. Så att, OL Jackpot, du får alla grejer. Jag är skadad. Jag är extremt skadad. Men det är ett bra spel. Alltså det Jag menar, du är inte ensam. Så, nu kommer jag och Fredrik springa runt och skjuta på varandra i guard mode i multiplayer. Where are you, Marshall? Jävla hönor. Ja, men det... Ja. Jag kommer bara... Alltså, jag kommer ihåg, för jag körde multiplayer med Danny och en kompis som vi har som heter Mattias, men kallas Krull, så jag kommer säga Krull. Så jag och Krull och Danny, vi håller på och sprang runt i multiplayer. Och jag kommer ihåg så väl hur jag hela tiden var jagad av Krull då. Men vid ett tillfälle, du vet när den här hastigheten, det går ju ganska snabbt i spelet om man springer på. Så jag var jagad vid ett tillfälle och då, vi sprang i en cirkel gjorde vi. Det var lite så här Benny Hill nästan. Så han jagar mig, jagar. Och så hör, du vet man hör hur skotten bara viner runt om. Och tänker, nu är jag död. Fan, vi hade mött han precis i någon så här... I en laggård eller någonting. Jag såg honom på andra sidan och han bara, ah, jag ser dig. Jag kunde inte, den höll på att ladda, du vet, laddnings, så här, ta lite tid att ladda. Och han springer efter mig och jag springer runt och vi springer runt och runt. Han ser mig hela tiden och sen så viker jag av rakt till vänster och stannar upp. Och han springer vidare och jag springer av efter den. Så att då springer vi runt i en cirkel igen. Men jag är bakom honom så skjuter jag honom fåran och han grämer sig än idag. Jag älskar nej, att skjuta vad grym. Det är fantastiskt. Dagens citat. Anekdot. Jag älskar att skjuta honom i ryggen. Apropå att skjuta sig själv i ryggen. Om det är bra eller dåligt. Transference, om vi hoppar över till Sara en sväng. Jag vet inte om det, hur bra är det på en skala? För att vara en walking simulator så är det bra. Är det en ren walking simulator? Alltså det är väl mer... Okej, det är ju inte typ exakt walking simulator som Dear Esther eller så här. Men för att det är lite escape the room-aktigt faktiskt. Det har ju sådana element i, men typ... Ja, det är ju faktiskt en simulator man är i. Jaha, typ så här, men vad går det ut på liksom? Vad, är det någon story hit eller vad handlar det om? Ja, jag har ju skrivit en recension så folk som är lite kanske mer intresserade kan läsa den. På Nördliv, men i princip så man är väl någon okänd protagonist då, som välkomnas in i det här Raymond Hayes simulation då. Och man ska då ta reda på vad som hände med honom och hans familj. Då hans frus fru Catherine och hans son Benjamin då. Och då ska man ju då ta sig in i lägenheten, så man hamnar ju utanför själva det här lägenhetsbyggnaden. Men allt det här händer i VR liksom på något sätt då, eller vad? Jag spelar inte VR, jag spelar utan VR. Jag menar det som någon slags simulerad värld utspelar sig i liksom, eller hur? Ja, det är en simulerad värld typ. Man får en sån här introduktionsfilm då liksom, med, det är typ, de har ju mixat live-action-element in i spelet. Ja, lite så här. Det, ja. Så det första man ser det är en film med han, Raymond Hayes, då, som berättar lite om simulationen och liksom så här. Och man märker ju tydligt att han är inte helt hundra, den här människan. Alltså. Okay. Men han är ju väldigt stolt över sin kreation som inte verkar färdig, eftersom det är mycket glitchar i den. Och det är typ de här glitcharna som varje objekt man kan interagera med liksom, det märker man tydligt på att, för att de har lite så här lite glitchar liksom. Och så vissa objekt saknas i simulationen, så då ska man hitta föremålen och lägga dem på rätt ställe så att man kan gå vidare. Och det är så man måste typ gå in i lägenheten typ. Att, ja. Det är väldigt linjärt på det sättet liksom. Men i och med att det är ett VR-spel, så om man inte körde i VR, vilket jag inte gjorde, så känns det ju väldigt trögt med kontrollerna. Eftersom man går väldigt långsamt, eftersom motion sickness och sånt. Man märker ju liksom att de har försökt lösa det på ett bra sätt. Men som sagt, det är en psykologisk thriller. På ungefär 2 timmar. Är den så kort väldigt alltså? Otäck. Jaha. Ja, den är inte lång alls. Och alltså, även om det är bra, det är liksom... Alltså, jag kan tänka mig i VR att det ger väldigt, väldigt specifikt intryck, för att hos mig satte det intryck, men det är ju för att det tar upp väldigt otäcka ämnen. Som sagt, han var ju inte helt frisk, den här Raymond Hayes, och det var ju inte heller hans fru, eftersom hon... Det finns olika former av misshandel och sånt här som förekommer, liksom temat och typ substance abuse, liksom droger och alkohol och så här som tas upp. Och men i simulationen så finns det olika dimensioner också. Så först och främst så finns det 3 olika perspektiv då som man går igenom. Och då är det ju först Raymond Hayes, och sen så är det Catherine's, och så är det Benjamin's typ. Och de ser ju lite olika ut beroende på vems perspektiv man då liksom spelar igenom. Vad är det som ser olika ut, menar du då? Är det karaktärer? Raymond Hayes är väl liksom, om man är på Raymonds så är det mycket typ hans science, vetenskapsgrejer liksom ligger runt omkring. Aha, och typ okay. man förstår ju att han dricker mycket kaffe, eller kaffinerat. Mm. Och bland annat att det finns lite tekniska grejer så här runt omkring. Och Benjamins deras son, där är typ klotter på väggarna och det är mycket kring hans hund. Och så Catherine är mer, hon var en väldigt, väldigt duktig cellospelare. Så det är mycket musik. Mm. Och sen hennes typ psyke, som hon mår inte alls bra i det här äktenskapet. Liksom. Och det märker man lite, att hon känner sig instängd och så. Man får lite klaustrofobisk känsla när man går igenom hennes. Men det är hennes... intressant att de lyckas förmedla de här känslorna ändå. Det är ju väldigt bra jobbat, känns det som då. Ja, det tycker jag. Det tycker jag bara. Det har de faktiskt lyckats faktiskt. Mm. Både ljudbilden och liksom, alltså både ljud och bild är liksom är utmärkt. Mm. Kan jag tycka liksom. Mm. Det har lite typ så här jump scares, men inte för mycket. Dock jag saknar typ ett lite mer spelelement, för att det kändes bara som att man gick runt och letade efter föremål. Och visst, man kan gå runt och så letar man efter audio-videofiler då. Mm. Som kanske mer förklarar mer vad som hände, eller liksom hur deras familjeliv var, vilket var väldigt tragiskt. Och så här, man pysslar lite ihop vad som har hänt, men man får inte hela sanningen, efter simulationen är ju ändå gjort av Raymond Hayes. Ja, liksom. Ah, just det. Men vem skulle du säga den är liksom riktad för, den här? Är det mest för VR-spelare egentligen, eller är det bra nog att köpa på egen hand utan VR? Så jag kan ju tycka, först och främst är det ju väldigt saftig peng. Den går väl på 25 euro eller någonting sånt på Steam. Okay. Och jag tror likadant på PSN, för jag körde den på PlayStation och så här. Så att det är ju väldigt dyr för 2 timmar. Jag skulle ju tycka att prislappen är lite för mycket för 2 timmar. Men det är en bra upplevelse. Jag kan tänka mig att folk som körde i VR, att det, man måste, alltså har man tillgång till VR så ska man ju köra den i VR liksom. Finns det någon återspelningsvärde i det då? Liksom? Nej, inte så mycket. Det finns lite collectibles, men inte alls. Alltså, man kör det en gång. Jag kände inte mig typ pepp på att köra det igen, så att säga. För att, alltså, det är jävligt deprimerande. Ja. Det är sjukt deprimerande och jag mådde dåligt av. Mm. Alltså, det tog upp saker liksom. Så om folk kanske har PTSD för olika anledningar, kanske borde vara lite vaksamma på att spelet ger ingen varning på vad som kommer upp i typ spelet. Men det ger epilepsivarning dock. Men, och det förstår jag. Men ja, det är tunga grejer, så att det kanske inte är för alla. Men, och det kanske inte är så wow som Elijah Wood typ tyckte att det skulle vara. Jag förstår vad de försöker göra med det, och jag tycker det är jättebra medium att ta upp de här tunga ämnena i också. Men man kan spela det utan VR också. Det funkar, bara det att hanteringen är väl lite klumpig och så här. Jag kan tänka mig att inlevelsen att köra i VR, det här med det måste ju vara... Och jag kände med klaustrofobiskt i spelet, och då satt jag ändå med kontroll. Tänk liksom, om du var en del av spelet. Ja, Jesus. Precis. Och det är ju lite... Kanske bra att den är bara 2 timmar. Det är just så mycket det räcker liksom. Ja, det... precis. Jag kan tänka, i VR-syfte tror jag att 2 timmar är faktiskt rätt bra. För jag hade inte velat stanna i den här världen typ i flera timmar. Som typ... Alltså det behöver inte vara ett långt spel för att det ska vara ett bra spel. Absolut. Det... Samtidigt så... För någon som sitter med bara kontroller så kan man känna att liksom, ja, men finns det inte mer? Alltså jag vill typ... Det finns ett monster, men det händer... Alltså det är inte jätterelevant. Nej. Alltså det är inte så att... Det är bara liksom en manifestation av någonting som dyker upp och kanske skrämmer till en lite. Men det är inte så att man anser som en stor fara, eftersom ja, det finns ingen stor fara där liksom med monstret. Jag önskar de hade kanske, men jag, samtidigt förstår jag varför de kanske inte kan utveckla det mer. Men ja. Skulle, precis som vi gjorde så här fråga om Mass Effect Andromeda, ska man nu springa ut och köpa ett? Jag vet inte. Kanske om, när det blir lite billigare kanske, men alltså, det är ju värt att spela, tycker jag. Jag tycker det är definitivt att, speciellt om man har VR, så pröva det. Men ja, fan, ta det på rea kanske, jag vet inte. Jag menar, PlayStation har mycket rea från och till, och det är ganska bra priser faktiskt på dem. Många spel, tycker jag. Ja, så faktiskt. Håll utkik där. Men ett annat spel som kanske inte gör sig lika bra i VR, för jag vet att jag skulle spy ganska omgående, Forza Horizon. Jag körde ju VR hos Max. Jag körde Dirt Rally. Jag körde i 5 sekunder. 5 sekunder tog det. Och då var jag sjuk i 2 dagar. Fy fan. Jag åkte snabbt en bil och så åkte jag såklart rakt in i ett träd. Och den där G-kraften som inte dök upp. Och världen som rörde på sig så snabbt. Fast jag inte rörde på mig. Och kroppen vet om det. Den känner det. Det här är fel. Det är off. Och det funkar inte. Det finns vissa spel som funkar mycket bättre. Typ Raw Data och sånt. Men det var svårt i Dirt Rally. Men å andra sidan, det här var innan han uppgraderade sin dator också. Så det kanske är bättre nu. Men Forza Horizon 4 däremot. Vad sägs om att ni har en enorm värld liknande Assassin's Creed? Det pluppar överallt och ni kan ta er vart ni vill och göra vilka uppdrag som helst, fast i en bil. Men är det inte lite som typ GTA? Nej. Alltså jag menar, man kan ta sig vad som helst i en bil där också. Ja, men det här är bara race och olika. Okay. Och det uppgraderas, alltså du kan levla upp till 200. För du kan uppgradera, det finns över 450 bilar. Så man kan säga att till och med Rob hittar en bil här som passar honom. What? Ja. Och Emil, alltså han skulle, det finns så många fyrkantiga bilar. Jag körde en Volvo, vad var det? En 740. Kanske var en 740. Det var en gammal fyrkantig jävel. Jag tänkte, det här var jävligt. Du ville bara påpeka att jag är inte Volvo favorit. Det är bara att jag vill att du visst. Bil... Nu är du där. Nu är du våran. Du är Volvo våran... fantast. Ja, Volvo fantast. Så... Nej, det här. Jag måste säga, det här spelet. Det är spelet, man håller käften. Det här spelet är magiskt. Jag har inte varit med på länge, så jag tycker om bilspel, men det har varit mycket bilspel i år och jag har tagit med an ett par stycken, men det var länge sedan jag kände så här för ett bilspel. Det var nog många år sedan faktiskt. Forza Horizon 3 som jag recenserade var inte alls så här bra. Och det var ändå bra, men det var inte så här bra. Det var ändå bra, men det var inte det så här liksom, bra. Du har, okay. Ibland ska du racea med ett tåg. Ibland ska du åka i kapp ett överljudsplan. Ibland så åker du race och bara driftar genom terrängen. Och ibland säger den bara, åk dit. Så ser man på andra sidan kartan bara en blipp. Och sen kör du bara rakt igenom. Du kör genom träd, du kör genom ängar. Du kör över liksom, så leriga åkrar och får flyr utav helskotta. Och du bara flyger där i otal olika bilar. Det är så jäkla magiskt alltså. Det låter ju bara som att du pitchar uppföljare till och spin-offs till, vad heter de, Fast and Furious nu alltså. Fast and Furious. The cheap edition. No! Nej, det, alltså det är just den här att de hela tiden öser om små uppdrag som du åker på kartan och så är det någonting i närheten. Du ska till en annan plats som du redan markerar ut. Men tro fan att det inte är något på vägen som du hittar. Den här saken. Ja, men jag svänger, jag tar den ändå här. Det är kanske en skylt man ska köra på eller ett hopp man ska göra för att nå en viss längd. Eller man kanske ska drifta en liten bit eller kanske bara slå ett rekord i hastighet. Man tänker, men jag är i närheten, jag tar det. Och hela tiden är det så. Så gillar man jättemycket snygga bilar, alla med väldigt olika fysik, så man märker, kör du en, ja, vad kan man köra? Man kan köra en sån här Trabant, eller så kan man köra en Lamborghini Countach, eller så kan man köra en gammal skördetröska. Allt möjligt finns det, kanske inte skördetröskan, men det finns allt möjligt. Jag skulle säga att det här är verkligen ett jättebra spel, och ska man ha ett bilspel, bara ett bilspel i år, då skulle man springa ut och köpa det här. Om man vill om man vill veta mer om det, då får ni fan läsa recensionen på hemsidan, för jag orkar inte ta upp mer. Räcker det så, eller vill ni ha något mer? Har ni några frågor på det här? Nej. Finns det någon specifik story i det? Nej, och det är jag glad att inte gör. För jag har, alltså, story i bilspel, de har, det är faktiskt en av minusen med det här spelet. Att det är ju liksom, de ska presentera nya, som nu har du nått nivå 7 här med drifting. Okej, fine, nu ploppar det 5 till pluppar på kartan som du kan ta det an. Och nog fan ska de berätta det. Det liksom tar 3 minuter och sen är det så här voiceover som ska berätta. Oh, you did done very good, my god, you're a good driver, bla bla bla. Man tänker, vad fan, låt mig köra skiten bara. Jag vill inte se de här jävla cutscenes och grejer i ett bilspel. Just go. Det är som Need for Speed som tog in massa så här live action moment och hade story som var så fånig så att man satt där och ville köra upp en kvast i näsborren. Alltså det gick inte. Men här har de tack och lov dragit ner på väldigt mycket. Det är mycket fokus på bilkörande och det är väldigt arkadigt, så vem som helst kan köra och du kan köra bara rakt av. Du behöver inte hålla dig på vägarna. Vilket fordon du än har, du kan åka vart som helst. Du plöjer genom murar, allt. Allt, det är bara åka. Det är roligt, det är roligt. Bara åka. Det är bara åk, det är bara åk. Mm. Bara åk. Ja. Apropå bara åk. Vad är det med the good cop, du? Rob, vad är det för något? vilken jävla segway. Det var ingen segway, alltså. Det var bara jag som hoppar rakt på saker. Ja. Ja, du. Nu är jag inte så där, har inte jag några namn framför mig, men jag kommer faktiskt inte ihåg vad de heter. Jag tror den heter, det handlar då Brutus. Om karaktären heter Tony Caruso Jr. Okay. Gör han. Och han är den mest lagföljande och moraliska polisen i New York typ. Uh-huh. Han är så här att han kallas för the good cop på grund av att han är liksom the good cop. Han hittar i ett avsnitt, så hittar han en, jag tror det är en quarter eller något sådär, så typ så var den en 5 cent eller 25 cent eller något sånt där på en bowling arena och håller och undrar vem det är som har vem säger. Mhm. Och till den grad att han vägrar behålla den liksom. Någon annan måste ta den ifrån honom, från honom. För liksom, nej men den var min i alla fall. Okay. För att han ska sluta prata om det. Det är verkligen så liksom, att han är lagföljande. Väldigt så. I kontrast, hans far, som också då Tony Caruso senior, var polis också. Och för typ 7 år innan tv-serien började så vart han fängslad för att vara typ den mest korrupta polisen i New York typ. Så han satt inne i 7 år för det. Okay. Så han är ju väldigt, det är verkligen så, de säger det i ett avsnitt att han junior då, att han verkligen, han gick åt andra hållet på grund av sin far. Så att han är en lagföljande polis på grund av sin far. Han är ju också en bra polis dock. Så att och avsnitten handlar ju då om ja, den är lite, det är ju en dramaserie, men det är lite komediinslag i den här. Alltså det är inte så liksom hela komedibitar, förutom i några avsnitt och de har lite så här slapstick grejer. Inte så här att det är överdrivet slapstick, men lite så här roligt. Ja, nej men alltså mer på det sättet att det är en snubbe som får liksom han blir träffad i ansiktet av en eldsläckare, alltså av själva sprayen från en eldsläckare. Och det är lite så här slapstick-aktigt, lite så här fysisk humor liksom, men det är ju gjort på grund av att det var roligt, men det var en seriös situation och det är lite så här. Men jag tycker den är helt okej. Okay. Alltså själva fallen i avsnitten är väl inte så där, de är ju ingenting utöver vanliga så här cop shows egentligen, utan det är ju mer dynamiken mellan karaktärerna och hur de kommer överens liksom, så här, som är charmen för serien ändå, tycker jag. Sen vet inte jag såg den lite udda ordning. Okay. Den är på Netflix, hela säsongen på Netflix. Du börjar på sista avsnittet, sen börjar på första. Nej, jag började på typ sjätte avsnittet. Ja. För mamma satt och tittade på den. Okay. Så jag satte mig ner liksom och så här, och sen slutade jag titta först för att jag tittade klart på den efter några timmar senare. Så nu, så sen efter det så såg jag de första fem avsnitten. Okay. Så det var ju lite så här, men den är en bra, den är faktiskt en bra serie. Jag skulle rekommendera den, är på Netflix. Ja. alla avsnitten. Det är kul, så att, för den har jag kollat in, den hade jag på min lista innan min Netflix konto försvann. Okej. Okay. Eller när jag säger mitt konto, då menar jag min exfrus konto. Ja. Men hon avslutade. Ja. Så kan det gå. Du får starta upp dig själv då. Jag får göra det. Den skulle jag vilja se. Ja, den är som sagt inte, den är, känns som en i mängden när det kommer till själva snutdelen, men polisdramat och sånt där. Det är inte, det känns inte som den tar sig själv allt så här jätteseriöst när det kommer till själva vad heter det, hur polis arbetar och sånt där, förutom när det är relevant till karaktärerna. Så att Men jag tycker att karaktärerna är ändå roliga och har liksom charm ändå. Så att jag väntar spänt på förhoppningsvis en säsong 2. Vilket lägger ta en stund med tanke på att det precis kom ut här i tidigare september. Ja, men snabbare man tror. Gamla Netflix. Ja, den är inte, det känns inte som en Stranger Things direkt, där de måste ta liksom ett år för att den är liksom så här så involverad och på det sättet, utan den är ju, den känns ju på mångt och mycket, så känns inte låg budget, men den är liksom på normen ungefär. Så att det borde nog inte vara så där jättesvårt för dem att banka ut en till, vad, 10 avsnitt eller vad det nu är för någonting. 12 avsnitt kanske det. 12 avsnitt. Jag är osäker nu. Men The Good Cop, ta och se helt enkelt. Yes. Vi hoppar vidare då, för det var, det får sätta punkt för veckan som hänt där. Och så tar vi veckans diskussion då, som återigen är fallback-spel. Vilket spel har ni alltid installerat och drar igång när ni inte orkar starta något nytt spel? Minesweeper. Minesweeper? kör du Minesweeper? Ja, klart man gör, vad fan. Jag är så dålig på Minesweeper att jag... Ja. Ja. Det är kanske därför jag inte kör heller då. Plus att... Ja, men det känns som det är... Nu är det ju inte alltid installerat faktiskt. I och med Windows 10 och sånt skit och mög. Men jag laddade faktiskt ner det. Sånt skit och mög? Ja, fan. Windows 10 suger. Nej, men... Ja, Solitaire ligger ju på den nivån också. Ja. Det är sådär... Vad är det med Minesweeper som gör att du känner att det här kan jag alltid gå tillbaka till? Är det bara att det är lätt att installera lite? Eller vad är grejen? Det är väl lite det. Samtidigt är det är logiskt. Jag gillar logiska grejer. Och jag menar, fan. Nej, jag vet inte. Minesweeper. Ja, men det är intressant. Om vi ska ta någonting annat som kanske är med spelväg, så... Du sa det inte. Nej, men jag har... Någonting som faktiskt räknas som ett spel i dagsläget. Jag vet. Nej, men mer liksom med story eller någonting. Diablo 2 har jag ju alltid installerat, och Mass Effect 2. Jaha. Fast det är inte så att jag alltid går tillbaka till dem så här, men jag, det känns tryggt att ha dem installerade på min dator, för att jag vet att liksom det är spel som jag alltid kommer vilja gå tillbaka och spela. Ja, men det är ju härligt. Kör du om liksom som Mass Effect? Har du gjort det många gånger eller? Inte många gånger, för speciellt inte efter Mass Effect 3. Nej. För att jag blev bara liksom deprimerad av att liksom tänka på att okej, det är så det alltid slutar. Men innan Mass Effect 3 så körde jag ju om Mass Effect 2 en dag. Liksom. Okay. Men Diablo 2 kan jag ju typ alltid tycka är kul att köra. Nu är det inte så ofta, för att jag sitter inte ofta och spelar med på datorn, så att säga. Jag sitter mer med PlayStation 4 och där typ skiftar jag spel hela tiden, eftersom jag har inte världens bästa hårddisk. Så. Jaha. Det... Är den dålig? Nej, men det tar ju slut snabbt. spelen. Ja, du menar utrymmet. Ja, precis. Okay. Man måste ju jag tänkte att nu ja, nej. Jag trodde att tårdisken var nu börjar den gå sönder. Aha, här. Nu får vi ta nej, nej, men typ jag har ju den första versionen av PlayStation 4 så att Ja, men det är ett bra exempel ändå. Jag tycker det är egentligen kul att du sa Minesweeper, för det är just en... Det är så en sån underskattat. Lättare... Alltså, ja. Jag älskar Minesweeper. Det är fan... ja. Det, underskattningen kommer ju av att jag under de första typ så här 20 åren av mitt liv så visste jag inte hur man spelade Minesweeper. Det är ju det. Folk vet ju inte hur man spelar det. Men när man väl fattar hur det funkar så liksom när poletten trillar ner, då är det skitkul. Mm. Tycker jag. Men de hade ju med, jag tror det var i det här, vad hette det, Subject 60, det var det där pek-klicka-spelet som jag körde för evigheter som jag backade på Kickstarter grej, så hade de ju faktiskt med typ en 3D-version av Minesweeper. Ja, jag har också spelat någon 3D-version av Minesweeper också. Det är, jag menar... där det liksom, det går liksom runt så här om man ska klicka för att få upp rätt. Det var, alltså, det var svårt. Men det var inte lika svårt som att spela vanliga Minesweeper. Var det inte? vilket tycker jag säger någonting om hur svårt Minesweeper egentligen är. Jag tror aldrig jag har vunnit Minesweeper faktiskt. Jag tycker det är kul. Liksom, sätta på lite musik eller en podd och så här. Sitta och spela Minesweeper, det funkar. Vi hoppar över till Emil då. Har du utöver Outlaws då, uppenbarligen? Finns det något mer som ligger och gömmer sig där på hårddisken, tänkte jag säga? Heroes 3 och Age of Empires 2. Bra spel. Oh. Mm. Alltså, varför ska du hålla på och vara så jävla duktig? Tack. Nej, men jag vet inte. De är väldigt rogivande. De... Vill du ha något fast pace, då går jag till Outlaws. Vill du ha något som kräver mer, alltså, lite mer hjärngymnastik men ändå inte pressar mig, så spelar jag Heroes 3 eller Age of Empires. Och de är allt, fan, vart jag sugen på att spela. Jag måste in på GOG sen och hämta ner det igen, alltså, för jag tror inte jag har det installerat just nu, men det är sånt spel som har följt med som barnsben och det är fortfarande lika roligt nu som då, fast på ett annat sätt. Ja. Man växer ju upp med spelen också. I takt med att man liksom blir äldre så kanske man spelar om spelen av andra skäl. Liksom. Självklart ska ju alltid grunden vara att spelet i sig ska vara roligt såklart. Men det kanske finns andra aspekter också. Men, ja. Vad säger du då, Rob? Jag sitter och funderar här. Jag sitter och tittar på min Steam-lista till exempel. Jag vet ju att jag har till exempel Sims 4 installerat. För det är ju såhär sug jag får ibland. Liksom, fan, spelet Sims. Och Sims 4 går väldigt snabbt och enkelt att starta upp. Och det tar inte så lång tid att komma in i det. Till skillnad från typ Sims 3 till exempel. Som tog 5 miljoner år och kraschade hela den tiden. Så det är väldigt snabbt och enkelt att hoppa in i bara. Och på samma sätt så har jag till exempel Left 4 Dead 2. Installerat. Det var ju mer förr när jag bodde i Stockholm så hade jag ju, vi spelade mycket Left 4 Dead, många så här custom maps och sånt där. Körde online och grejer och sånt där. Inte så mycket nu för tiden, men det går i perioder gör det. Hurvida man spelar det. Men det är ett sådär spel som typ går lätt att starta upp, går snabbt att hoppa in och spela liksom en 20 minuter, en halvtimme och sen är man klar liksom. Jag har ju även till exempel Minecraft. Installerad. Minecraft är en sån här grej som är ett spel som jag kommer tillbaka till om och om igen i olika versioner. Och då menar jag inte olika versioner av Minecraft, även fast det också är sant. Då menar jag mer att det är olika modpacks till exempel. Ibland så ser jag någonting på YouTube eller något sånt där. Jag tänker, fan, det ser kul ut. Jag ska fan testa det. Och så testar och kör i typ, spelar typ Minecraft nonstop i typ en vecka eller något sånt där. Och sen så spelar jag inte mer på typ på flera månader. För det, man kommer tillbaka till det och jag vet att jag kan starta upp Minecraft när som helst och köra, för att det går snabbt och enkelt och det finns alltid någonting att göra i det ändå. Speciellt när det är så moddat sönder som det som de jag kör. Men jag vet inte, Sen har jag ju även spel som... Nu har jag inte det installerat på den här datorn för grund av att det är Windows 10 och sånt där. Det kommer inte med det direkt. Och det är ju Solitaire, så Harpa. Ja, just det. Vilket jag har kört en hel drös av. För att det är också så här... Det är sånt där man kan sitta och spela mens man kollar på någonting, till exempel. När du sitter och tittar på en serie på YouTube eller någon tv-serie bara eller något sånt där. Så kan du sitta och spela Harpan samtidigt. För att liksom ha någonting ströjöra att göra samtidigt. För jag har problem med det där att jag måste göra någonting. Annars så sitter jag bara och skakar i stolen. Som här. Känner igen det där. Men utöver det så har jag faktiskt, jag har på telefonen också. Så har jag de här Flow Free som jag har pratat om i evigheter. Och de har ju så här daily challenges och alla såna grejer. Så det är också någonting som jag... Har jag absolut ingenting annat som jag känner för att spela, så kan jag alltid använda mobilen för att spela lite Flow Free. För det är ju sånt där också väldigt så här ströjöra nästan. Att jag har spelat så mycket av det att det tar inte lång tid för mig att lösa de här. Det är simpelt men ändå väldigt... utmanande på något sätt. Så det är alltid, alltså jag ser, alltid det är ju, intressant. Det finns ju en röd tråd här. För jag tänkte för de spel jag har själv är i regel alltid installerade. Ni kan gissa en. Det är Civ. Någon form av Civ alltid installerat. Även om det var länge sedan nu. Jag har också Civ installerat faktiskt. Defense Grid. Alltså någon form av Tower Defense har jag alltid tillgängligt. Defense Grid är sen, bra. Defense Grid. Det var länge sedan vi hörde dig prata om Defense Grid. Ja, alltså jag... Det är så där 2 år sedan. Ja, det var 2 år sedan nog. Men jag körde Defense Grid 1 och 2. Och jag mosar igenom dem på PC. Och nu här, var det i våras eller i slutet på förra året. Då kom jag över det till konsol också. Så tror fan att jag inte tog alla nästan achievements i dem också. Det är nog ett par 100 timmar där. Jag tror... Den gemensamma nämnaren är ju att man ska kunna koppla av. Man ska kunna tänka på annat. Och om det så är Age of Empires. Eller om minröjaren. Eller om det är liksom. Left 4 Dead. Så är det här att man. Antingen kan man köra en kort stund. Man behöver inte känna sig bunden. Man behöver inte tänka kanske på att. Den här storyn måste jag vara investerad i. Eller jag måste ta med. Man kan ta en rond snarare. Man kan ta en omgång liksom. Och det är kanske det som gör att de här spelen blir ens fallback-spel. Att det inte finns... Det finns inte det där, ja, men nu måste vi ta reda på vad är uppdraget nu? Och vad sa den där personen där? Det är mer som, vi sätter oss ner, kopplar av hjärnan och kör. Ja, eller även spel som är rätt korta. Mm. För jag finner mig komma tillbaka till exempel Portal och sånt där. Då och då. Portal både 1 och 2. Och de är ju relativt korta spel. Jag kan tro att jag drar mig igenom Portal 2 på kanske 4 timmar eller något sånt där. För att jag har ju spelat det så många gånger att efter en stund så kommer jag ihåg hur man löser skiten. Precis. Mer än att jag faktiskt löser dem liksom igen. Det finns ju en hel drös sådana spel som är relativt korta ändå. Där man kan köra igenom dem relativt fort. Och på så sätt få den där lilla... ströfixen, men jag tror du har rätt i om att det handlar mer om att man ska ha någonting man kan stänga av för på något sätt istället för att man ska aktivt hänga med. För det är därför jag spelar spel som till exempel Minecraft och sånt där, för att där kan jag liksom, jag kan ha någonting annat igång. Precis. Samtidigt. Jag vet inte, jag lyssnade när jag först började spela Minecraft så satt jag och spelade och lyssnade på talböcker. Och jag gick igenom typ ett tiotal böcker. Och bara satt, som jag lyssnade på i stort sett bara när jag satt och spelade Minecraft. Så att det är liksom, vi gräver lite här och bygger lite här liksom, samtidigt som man lyssnar på boken. Så att sådana spel är alltid bra att ha. Ja, jag sitter själv, jag kommer på det. Är det något jag spelar mycket jämt med åren så är det ju Tetris i olika former. Och det har ju den där, det tar ju aldrig slut såklart på det sättet liksom. Det ungefär som du sa ju solitär också, det är ju också något jag har kört mycket. Just den här avkopplande, du sitter där och bara klickar lite så här. Har lite halvkoll beroende på vilken typ av spel. Jag kör den här Microsoft Solitaire Collection senast nu har jag kört mycket. Ja, den är ju gratis. Den får man ju köra. Jag har den installerad tror jag, men den var inte så jättebra tycker jag inte. Ja, jag har kört skitmycket på den. Jag tyckte den var helt okej. Okay. Men det är väl just den där biten med att man behöver inte tänka allt för mycket på de här typen. Ja, det är ju de där. De spelen som kom förinstallerade på Windows förut. Mm. Som Solitaire. Du hade ju det här Mahjong också. Jag älskar Mahjong. Som inte var Mahjong. det var ju stort sett bara liksom att passa ihop figur liksom allt sånt där. Det var ju inte Mahjong så som man faktiskt spelar Mahjong. Men vilket jag inte fick reda på förrän långt senare. inte för att jag tänkte så jättemycket på det, men ja. Men det är såna spel som fortsätter gå som du säger ändå. Det finns ju även spel som har mycket content. Men som inte kräver så jättemycket ändå. För att jag tänker på till exempel Borderlands 2. Som har en hel drös med DLC och sånt där. Äger man allting så kan man ju börja om spelet och bara köra. Du behöver inte tänka så jättemycket egentligen i Borderlands. Om du bara ska göra det. Men det har ju lite den där Diablo-känslan. Att du kan gå in och så röjer du. Du känner att du går upp lite grann och det räcker för stunden. Och sen kan du gå tillbaka lite sen igen. Assassin's Creed är också lite så att man kan... Har man redan spelat spelet så bryr man sig, så kan man ju storyn redan. Så då behöver du ju inte tänka på det. Utan du vet ju vart du ska någonstans för det kommer upp på kartan liksom. Du ska hit, gör de här grejerna. Samma sak med Tomb Raider. Nya Tomb Raider. Den som jag har kört 50-11 gånger. Kan du storyn i det? Har jag kört den flera gånger? Så jag kan ju bara köra igenom liksom. Och det är ju typ en dags arbete egentligen, säger jag. Men det är, jag vet inte, jag tror jag tog ju, sist så tog jag mig igenom Tomb Raider på kanske 6-7 timmar eller sånt där. Okay. Det var ju liksom under en dag som jag satt och spelade det bara. Och då var det 100% liksom också. Förlåt jag avbryter, men har ni några exempel på något spel som ni känner för er själva, det här är ett spel jag aldrig skulle ha installerat mer än en gång? Ja. Vad för typ av spel, eller vilket spel exakt? Aliens Colonial Marine. Okej, men om vi bortser från dåliga spel, säg att det är en bra upplevelse då, typ det här är, säg ett storiespel då, eller kanske någon typ, specifik typ av spel. Finns det något ni känner om det här har vi bara, det här, jag körde installationen en gång, jag kör igenom det, eller jag kör en bit och sen så får det räcka. Alltså det kan jag faktiskt säga. Spel som typ är single player spel som är typ väldigt linjära, som typ den här nya Wolfenstein till exempel, att jag tycker om den första upplevelsen och jag tycker det är den jag vill fortsätta liksom tänka på. Så när jag väl har kört det så avinstallerar jag det och liksom går och lägger åt sidan, för att typ jag behöver inte köra om det igen liksom. Även om spelet är superbra, för att typ jag vet inte. Ja, men vad säger ni andra då? Alltså, jag har väl två spel med helt olika anledningar till att jag kanske... Det ena borde jag inte installera igen för att jag sitter alldeles för mycket med det då. Och det andra är väl lite av samma sak som Sara säger, att jag har min första upplevelse av det och det är den jag vill behålla lite grann. Och det är ju Heavy Rain. Jason! Jag kan liksom inte spela den. Ja, men precis. Jason. Och det andra är, alltså jag borde inte installera det, men jag kommer göra det, och det är This War of Mine. Jag kommer spela det igen. This War of Mine. Jag tror nu det har jag installerat. Jag har ett till spelet. Det är så bra. Jag tror jag aldrig kommer installera WoW igen. WoW? Nej. Det vill jag inte längre. Den tiden är förbi? Ja, den är verkligen förbi. Jag har sett inte mer när jag spelar det igen. Sitter och tittar igenom vad jag äger för någonting. Men det är, alltså jag äger ju så mycket spel. Jag har spelat så mycket spel också. Att det är svårt för mig att i huvudet faktiskt komma ihåg vad fan är det för spel som jag spelat som var bra, men som jag nog aldrig kommer installera igen eller något sånt där. Eller, för jag är inte av den uppfattningen. Jag är inte riktigt byggt på det sättet att jag kan spela ett spel en gång och sen liksom jag är färdig nu. Utan för mig så är det mycket, är det ett bra spel så vill jag gärna spela det igen vid något tillfälle. Inte nödvändigtvis just nu, men om ett par år eller något sånt där, jag äger ju spelet, så varför inte spela det igen? Mm. Men så det finns ju en anledning till att jag fortfarande till exempel har Wolfenstein New Order installerat, även fast jag inte har spelat det sen typ 2016. Mm. Jag spelade igenom det 2 gånger på raken för att jag tyckte om det, sen dess hade det stått liksom. Ja, men det är lite så. Jag har kört igenom det, jag körde typ en halv playthrough till och sen så spelade jag inte mer. Mm. Det är ju, jag vet inte riktigt. Jag har ju till exempel, jag har ju så här spel som inte var så jättebra kanske, som jag inte har någon lust att spela igen. Men till exempel Thimbleweed Park har jag inte installerat längre, för jag kör klart igenom det spelet. Jag känner inte att spelar igen ger mig någonting just nu. Det är möjligt att jag får någon så här nostalgisug eller någonting om typ 5-6 år eller någonting. Bara, fan, jag ska köra lite Thimbleweed Park. Och det är lite den, det som är så bra, att det finns liksom på ett knapptryck bort. Men annars, i min regel så är det ett bra spel, men att jag har spelat det så mycket att jag har nått en slutpunkt. Inte nödvändigtvis att spelet är slut, men att jag har nått en slutpunkt, till exempel. Det var ett sånt här spel som heter Banished, vilket var ju ett sånt här bygga en stad-spel typ, fast lite mer survival nästan. Ja, det var ju town management spel, fast ja, som du säger, lite mer survival town management nästan, att det var väldigt svårt att få dem att överleva och liksom se till att alla, att det var, de alla var klädda på vintern. Det var väldigt lätt. Ja, och det spelet kände att jag nådde en slutpunkt på grund av att spelet slutade uppdateras. Det är ett färdigt spel, är det ju såklart, men det verkade ju inte finnas någon direkt. Det kändes som att de kunde ha gjort så mycket mer med spelet, att det kändes nästan lite sorgset att de faktiskt inte att de inte ville fortsätta med det, eller ens hade några planer på en DLC eller så här content packs eller någonting sådär skit, som jag kände att det där spelet faktiskt skulle funka för sådana grejer. Så att det kändes väldigt udda, så därför är det ett sådant spel som jag tror nog inte jag kommer spela det igen. På jag kände att jag nådde en slutpunkt på det, och det var liksom, ja, jag har inte så lust att spela det igen. Möjligtvis för, i alla fall inte för mitt eget underhållande, om man säger så. Och jag tror att det finns en skillnad där mellan att vilja underhålla sig själv, att sitta liksom, okej, nu ska jag spela det här spelet för jag tycker det är kul, eller för att spela det till exempel på en stream eller något sånt där, för det kan jag tänka mig att göra om man känner liksom att, ja, nej, men det kan jag, jag behöver streama någonting, jag känner att jag vill streama någonting i 3 timmar eller något sånt där, ja, jag kör lite Banished, då blir jag arg på det. Ja, nej, men det så då är det ju inte riktigt, det handlar inte om mig, det handlar ju om att underhålla kanske andra människor eller att se någonting sånt. Precis. Liksom. Jag funderar själv, jag tror att jag är lite på Saras spår där lite. Just det här med de här väldigt de med så pass tung story, så att det blir mer den omgången som du fick, det var min omgång. Du vet, jag har ju pratat om det här förr, så ni vet ju hur jag står. Men det är just det, för min del överlag, de spel som jag förmodligen avinstallerar först, det är väl de som jag känner att jag har spelat igenom storyn, jag vet exakt vad som kommer hända. Och om gameplayet är bara okej, då kommer jag inte ta upp det igen, för jag vet att jag har 400 spel till där ute. Så om jag ska ta och liksom hoppa på det här gamla spelet igen, det känns onödigt. Jag tycker om att gå vidare liksom. Med det sagt, det finns få spel, men det finns några som jag faktiskt kan tänka mig att spela om i storyväg då. Och det är nog, var inne på Wolfenstein, där skulle jag nog kunna tänka mig att spela om faktiskt. Mest för att se hur han i tvåan, vad som händer med han igen, utan att spoila för mycket. Men annars så, som Witcher 3, jag känner mig klar med den. Jag vet inte om jag behöver köra om det faktiskt. Körde du klart det spelet? Ja, det är klart jag gjorde. Ja, ja, nej, jag kommer inte ihåg om du faktiskt körde klart det, eller om du kände liksom, ah, nej, men jag klarade det. Jag körde igenom hela all story. Jag körde alla DLC-rubbet. För det har ju ett sånt där spel som jag har installerat men inte kört. Det stod hos mig i ett halvår år innan jag påbörjat. Också. Sådär. Det är över ett år sedan nu sedan jag spelade The Witcher 3 sist. Jag sitter och kollar på Steam. Ja, ni ser. Tre timmar spelat. Men hur som haver, vad gäller fallback-spel då, som var diskussionens ämne då. Vi har väl kommit fram till konsensus. Det är liksom, det handlar om lättillgängliga spel som man kan koppla ifrån hjärnan lite och bara liksom kanske lyssna på en audiobook eller en podcast eller kanske ha tv på i bakgrunden eller någonting. Och den typen av spel passar bra för det. Och ni hörde ju själva vilka vi hade som exempel. Så, där får vi nog sätta punkt för veckans diskussion där. Och är det så att ni själva har några, ja, ni kanske har några förslag på fallback-spel som ni själva har installerade och alltid tar och spelar förr eller senare. Maila in för guds skull. info@nolipodcast.se. Ni kan ju såklart skriva på Twitter mot oss. Tack mot nolip@nolip.se. Och det är ju faktiskt några som har gjort det. Eller i alla fall den här gången så ska vi ta upp ett tweet från ingen annan än Supertackon då såklart. Supertackon! Han skriver så här. Tja, era härliga jävlar. Älskade verkligen senaste avsnittet. Utropstecken utan helskotta. Smiley och sånt där. Ville fråga. Vilka är era favoritantihjältar? Det görs många serier och filmer med såna. Har ni också bra och dåliga film- och tv-exempel på detta? Så, nu har ni frågor, haha. #giraffnördliv. Vi hade giraff för senast. Men första frågan var ju, vilka era favoritantihjältar? Har ni några? Jag försöker tänka så här, vilka som faktiskt är antihjältar. Jag kommer att vara på Punisher på rak arm. Och Deadpool kanske. Ashley Williams. Ja, i och för sig. Ash. Kan man inte tycka att Jessica Jones är lite av en antihjälte också? Jo då. Så fall vill jag henne. Ja. Känner jag Daredevil är lite av en också på det sättet? Jag vet inte. Han är ju så jävla besatt av att liksom rädda folk, tycker jag. Men Jessica Jones, hon bryr sig egentligen. Alltså, typ. Hon kan ju bry sig lite, men det ska ta jävla massa för henne att bry sig. Så. Men vad är egentligen en antihjälte då? Liksom, sa nu, det är lite sådär, jag menar, Daredevil kommer ju fram till kanske inte en riktig antihjälte. Undrar vad definitionen för antihjälte är. Det känns som någon som, jag ser, Punisher är väl en av de tydliga exemplen. Liksom, han gör som är rätt enligt honom själv, men det behöver inte betyda att det liksom går rätt till. Han dödar folk hit och vart. Som Deadpool ungefär. Medans du har Superman som är han är ju en hjälte per definition liksom. Jag vet inte, Emil, har du någon bra exempel på, har du någon antihjälte du tycker om? Alltså det började dyka upp fler och fler, och underligt, men jag tror inte man tänker på henne i första taget, men Hit Girl från Kick-Ass. Ja, just det. Hon är så fruktansvärt badass och så här, det är en hjälte och så svär värre än någon annan karaktär i hela filmen. Och man bara, nice. Det där gillar jag. och bara spär skiten i folk. Men även, alltså, det är jättesvårt att hitta namn på honom nu bara för det, för han har typ tre. Men Blondie, alltså Clint Eastwoods karaktär från Dollar-trilogin. Just det, jättebra. Ja, han är ju en antihjälte, för han är ju inte liksom, han går ju inte in för att vara en hjälte. Han blir ju mer, det blir ju bara som det blir snarare. Ja, men det är lite som Ash i Army of Darkness. Han råkar hamna där. Jag kollade faktiskt upp vad det var för någonting. Vad definitionen av en antihero är. Och det är att det är den centrala karaktären i en historia, film eller drama som saknar de vanliga heroiska attributen. Så att någon som är en asshole eller någon riktig jävel liksom, men ändå är tar sig för heroiska saker om än inte på ett konventionellt sätt. Ah, okay. Så att säga. Som Punisher lite där, att han gör ju ändå gott men kanske inte på det godaste sättet. Precis. Lite. Och där känner jag ändå att Daredevil passar in på det sättet, på grund av att han har ju väldigt, i alla fall i början där, så har han ju väldigt hårda, ett väldigt hårt sätt att ta sig an grejer som inte, kanske inte skulle passa in på en vanlig hjälte. På samma sätt kanske första säsongen av Arrow har du ju också. Också passar ju verkligen in på anti-hjälte där, tycker jag. Jag försöker tänka när det kommer till spel till exempel. Känner nästan att på något sätt att... Han är The Darkness. Men inte han ser som en liten anti-hjälte. Ja, absolut. Han är ju en anti-hjälte om något. The Darkness. The Darkness. Det är spel. Ja, Spawn är ju också en anti-hjälte. Då. Det är ju lite, hör ju ihop där lite. Det är väl Todd McFarlane båda, eller i alla fall i samma... Det känns som att jag för mig att de var kopplade på något vänster. Mm. Kanske har fel. Men ja. Huvudkaraktären i filmen Rampage av Uwe Boll. Okay. Jävla nischat. Ja, men om vi säger så här, det var ju karaktärerna från Borderlands är ju antihjältar definitivt. Men där har vi ju lite av våra favorithjältar. Och han skrev ju sen, har ni några bra och dåliga film- och tv-exempel på detta? Några bra har du ju hört egentligen nu. Så det kan vi skippa. Har ni några finns det några antihjältfilmer eller tv-serier eller någonting som ni känner det här var ganska dåligt? Rampage. Postal. Hey, Postal är fucking... jag visste det. Var inte jag som hade med den i min julkalender förra året? Poster. Actionfilmens svar på Åsa Nisse. Fucking korrekt. Sure. Åsa Nisse, han kanske är en antihjälte. Alltså, slår Ealia och alltså håller på och misshandlar klabbarpan. Spör upp stockholmare inne i stan. Alltså där, nu måste jag sätta mig och se alla filmerna. Fy fan vad bra. Oj, oj. Jesus. Film och tv var det specifikt. Ja, några dåliga exempel. Har det gjorts dåligt? Alltså jag kan inte tänka mig där det är någon som är huvudkaraktären. Nej. Direkt. Men det finns ju flera, och jag har inga specifika namn heller. Men det är liksom lite mer vilka karaktärer som helst i typ så här cop shows och grejer. Där de alltid ska ha med någon sån här som är liksom en loose cannon och alla såna här grejer. Jag känner att det var ju bra någon gång på 80-tidig 90-tal, men jag känner att det har gått lite långt. Jag skulle nästan vilja påstå att John McClane har blivit en dålig antihero. Ja. Oh ja. Men alltså, han var en bra faktiskt hjälte ändå. Ja, han var en riktig hjälte i första och andra där liksom. Och... Ja, jag tycker även tredje tyckte jag faktiskt han var bra i. Men nu, ja, han har blivit nästan en kliché av sig själv. Han är ju en superhjälte nu med det. Ja, en superantihjälte. Han är ju odödlig rakt av. Det ska bli intressant att se Venom faktiskt. Ja, apropå vad som... Och där är ju en kombination antingen bra eller dåligt. Vi vet ju inte än. Det kan ju bli bra. Fast Venom är ju inte en antihero. Han är ju faktiskt en bad guy egentligen. Men han fick ju en egen serie... Alltså han fick ju en egen serie där han är antihjälte. Och han är ju omformad till att vara en antihjälte numera. Han är ju inte kvar. Det var ju ett tag som han... Jag menar, hela han och alla de här andra symbioterna var ju liksom de dåliga och han var den bra då. Vad heter han? Carnage är och allt de heter. Som verkligen är ju en villain. Men det är intressant, den filmen kan ju bli, om vi har tur så är den bra. Om jag har säkert som det brukar bli så är den skithuset. Ja. Men man får väl hoppas någonstans. Blir det inte typ Jason i Fredagen 13, en antihjälte till slut också? Man sitter ju och hejar på honom till slut. Ja, men inte på det sättet. Det är inte som att han gör något rätt för samhället direkt sådär. Det är inte som att han är Punisher och skjuter de där dåliga. Han skjuter på liksom försvarslösa ungdomar på ett camp liksom. Jag vet, Nej, jag ser hur du tänker dock. Jag ser hur du tänker. Han blir ju, däremot om man går tillbaka till Åsa Nisse, så blir det lite fuck Jason X där. Ja, jo, det blir det ju. Så länge inte Jason X tjuvjagar så kommer väl undan liksom. Jason, now in space. Okej, okay. Det här är bra grejer. Ja, jag klappar appen. Det var ju jävla resa vi fick. Wow. Klappar appen det är så svårt. Jag tror att det är väldigt svårt att komma med en konkret lista på liksom så här dåliga antihjältar. Mm. För att det är en så lös definition också på något sätt. Att det är svårt att poängtera ut vem som är. Och liksom, vad är en dålig antihjälte? Lyckas han bara inte, eller vad då? Jag tror nog bara att det som Supertanko vill ha svar på, vilka vi personligen tycker var dåliga. Ja. Finns det några filmer, tv-serier som hade en antihjälte som vi tyckte var dåliga? Jag kan säga att den första Punisher-filmen tycker jag är vedervärdigt dålig. Den hade Buff ju... Lundgren. Nej. Ja, den är också dålig, men det var inte den jag tänkte på. Då menar jag den andra. Den med John Travolta som bad guy. Den var lite så här... Nej tack, jag går hellre och badar i aceton. Bra recension. Obekant. Ja, det låter inte bra. Men ja, men där har ni, där har du Supertacon. Där får bli ditt exempel. Och med det så får vi faktiskt börja ta wrappa upp här, känner jag. Eller vad tycker ni? Ja, superwrap. Okej, du börjar. Kycklingwrap. Oh, wraps. Eller vad säger du, Åsa Emil? Jag vill ha tacos. Ja. Det är en supertaco. Supertaco. Med det sagt, är det så ni vill ha mer av oss, ni vet var ni hittar oss, nördli.se. Där finns allt och mycket mer. Vill ni kontakta oss, info@nordlivpodcast.se, och är det så att ni vill skicka över Twitter så är det @nordliv.se. Så där. Ni får säga tack och adjö. Tack och adjö. Nej. Ja, tack, kära. Jag tänker inte tacka. Absolut. Vad säger du? Jag vet inte vad jag säger. Jag kan inte. Yes, yes. Okej. Okay. Bye bye. Hej då.